إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وزانغو إسلام مانزو ووكيه سيكو يجمعتاتو tarehe 10 Muharram, ambapo ilikuwa ni siku ya Ashura, Ashia Arrafidha kama kawaida yao huwa wanafanya bid'a zao na ushirikina wao, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mengi, kisingizio ni mauaji ya kinyama aliyofanyiwa Al-Hussein radhiyallahu anhu. Wal-Hussein radhiyallahu anhu bari'un min ar-Rafidha. Ndugu zangu Waislamu, kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivyowaambia Mayahudi walipokuwa wakifunga siku ya Ashura, akawaambia nahnu ahaqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na ni aula kwa Musa kuliko nyinyi. Na sisi tunawaambia Rafidha Mashia, nahnu ahaqu wa aula bil Hussein wa ali al bait minkum. Mashia walifanya ushirikina wao siku ile ya Ashura, wakidai kwamba wanalani mauaji ya kinyama aliyofanyiwa Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ndugu zangu Waislamu, Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma ni mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa binti yake Fatima radhiyallahu anha. Al-Hussein radhiyallahu anhu alizaliwa mwezi wa Shaaban mwaka wa 4 min al-Hijra, na kuuawa mauaji ya kinyama na Mashia wa Iraq tarehe 10 Muharram mwaka wa 61 min al-Hijra. Al-Hussein radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akimpenda sana yeye na ndugu yake Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Mtume alikuwa akiwapenda sana wajukuu wake hawa, na alikuwa akienda nao msikitini na kusali nao, na walikuwa wakimpanda juu ya mgongo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati yuko katika sujud, na akiwazuia masahaba wasiwaondoe hawa wajukuu zake radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema katika moja ya hadithi zake, ahabbani falyuhibbahuma, anayenipenda mimi na wapende hawa wawili. Alhadithu hasanahu Sheikh al-Albani fi silsila sahiha. Kadhalik Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, innal hasana wal husain huma raihanata ya minad dunya, Hasan na Husain ni maua yangu ya hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, mauaji haya ya kinyama aliyofanyiwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ufupi ni kwamba katika khilafa alipopewa khilafa Yazid ibn Muawiya radhiyallahu anhuma, al-Husayn radhiyallahu anhu alikataa kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya, na hii ni kwa kuona kwamba wako wanaostahiki zaidi bora kuliko yeye. Al-Husayn radhiyallahu anhu akakataa kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya na kuondoka pale Madina na kwenda Maka. Watu wa Iraq waliposikia mauqifu hiyo ya Al-Husayn radhiyallahu anhu, wakamwandikia barua Al-Husayn kwamba aende Iraq ili wakampe bai'a ya ukhilafa. Al-Husayn radhiyallahu anhu akaonelea amtume ibni ammi yake Muslim ibn Atil ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, akamtuma ndugu yake huyu ibni ammi yake huyu ende kule Iraq ili akaangalie uhalisia wa hawa watu wa Iraq, ni kweli wanataka kumpa bai'a Al-Husayn. Naam, Muslim ibn Atil akaenda Iraq. Alipofika kule Iraq, wale watu wa Iraq wakakusanyika kwake na kuanza kutoa bai'a kwa Husayn kwa wasita wa huyu Muslim ibn Atil. Takriban watu 18,000 wakaahidi kumpa bai'a Al-Husayn radhiyallahu anhu. Amir wa Kufa Ubaidullah ibn Ziyad aliposikia ujio ule wa Muslim ibn Aqil, akatuma mtu ende kwa wale waliojiandikisha kufanya bai'a wawache bai'a hiyo, wawache bai'a hiyo ya Husayn na wawe pamoja naye Ubaidullah ibn Ziyad. Lakini pia akaamrisha kwamba Muslim huyu Muslim ibn Aqil auawe au atolewe pale katika mji ule wa Iraq. Wale waliojiandikisha 18,000 wote wakapungua mpaka wakabaki 500 mpaka wakabaki 300 mpaka wakabaki watu 13 peke yake. Kutoka 18,000 wakabaki watu 300 peke yake. Kabla ya hapo kupungua, Muslim ibn Aqil alipoona mkusanyiko ule wa watu 18,000 haraka haraka akamwandikia barua Al-Husayn ibn Ali kwamba aje Iraq, watu wako tayari kumpa bai'a. Lakini baada tu ya kuandika barua ile, ndipo Ubaidullah ibn Ziyad akawaamrisha watu wa Iraq wawache bai'a ile na kupungua mpaka wakafikia 13. Hatimaye Ubaidullah ibn Ziyad amir wal Kufa akaamrisha afuate huyu Muslim ibn Aqil ende akauawe. Naam, jeshi lile la Kufa likenda kwa Muslim ibn Aqil na likenda likamuua, na hii ilikuwa ni siku ya tarwi ya Dhulhijja mwaka wa 61 min alhijra, wakamuua Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib radiyallahu anhuma dhulman wa udwanan. Hawa watu wa Iraq wakati huo ilikuwa Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma hajui mauaji hayo yaliyofanywa kwa huyu Muslim ibn Aqil, hajui. Yuko kule Maka, yeye tamaa yake ni kwamba tayari ameagiziwa aende kule Iraq, kumbe mauaji yanatokea ya dhulman wa udwanan. Akauawa ibn ami yake Muslim ibn Aqil radiyallahu anhum katika siku ya Tarwiya Dhilhijja mwaka wa 61 min alhijra. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحسين رضي الله عنه أكاوى أن جتاريشا كويندا إيراك، lakini kabla ya kutoka akaenda akamshauri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma jambo hili. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akamkatalia akamwambia usiende Iraq, inna ahla al-Iraq qaumun ghudur, watu wa Iraq ni watu wa khiana, usiende. La ta'tihim, usiwafuate watu wa Iraq kwani ni watu wa khiana. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akamwambia al-Hussein radhiyallahu anhu, fa aqim fi hadha al-balad wa illa fasafir ila al-Yaman fa inna fihim husunan wa shi'aban fa kun ma'a an-nasi bima'dhi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anamwambia ishi hapa hapa Makkah, vinginevyo safiri mpaka kule Yaman, kule utakwenda kuishi bimadhal, mbali na watu, nenda kaishi kule. Al-Hussein radhiyallahu anhu akakataa jambo lile na kumwambia, ya ibn am inni la a'lamu annaka nasihun shafiq walakinni azamtu al-masir, mimi najua kwamba wewe ni mwenye kutoa nasaha, wewe ni mtu mwenye huruma sana, lakini mimi tayari nimeamua kwenda kule. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akamwambia, fa in kana la budda sa'iran fala tasir bi auladik wa nisa'ik fa inni akhsha an tuqtala kama qutila Uthman wa nisa'uhu wa auladuhu yanzuruna ilayhi. Kama lazima uende, basi nenda peke yako, usiende na watoto wako na wake zako. Mimi naogopea usije ukauawa kama alivyouawa Uthman, na wake zake na watoto wake wanamwangalia. Kabla hajatoka, Ibn Umar radhiyallahu anhuma naye akamfuata Al-Hussein na kumwambia, la ta'tihim, usiende kwa watu wa Iraq. Al-Hussein radhiyallahu anhu akamtolea zile barua walizomletea, akamtolea vitabu na barua na bai'a ya watu wa Iraq, hivi ndivyo walivyoniandikia mimi niende. Ibn Umar radhiyallahu anhu akamwambia, usende, hawa ni watu wa khiana, kama alivyowataja Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi alipopelekwa kule Iraq akawaambia, ya ahla al-Iraq ma'dina ash-shiqaq wan-nifaq wa mafasid al-akhlaq, watu wa Iraq. Ibn Umar akamwambia, usiende, lakini idha jaa, wanasema maulama, idha hadara al-qadar, idha hadara al-qadar amiya al-basar, qadar ikifika macho inakuwa ni pofu, utakwenda tu kuifuata kadari ya mauti. Idha hadara alqadar amiya albasar. Al-Hussein akakataa ushauri wa Ibn Umar ابن عمر رضي الله عنهما فعانقه وبكى akamkumbatia Hussein radhiyallahu anhu na kulia Ibn Umar na kumwambia astaudhi'uka Allah min qatil. Al-Hussein radhiyallahu anhu akatoka kuelekea Iraq, njiani akakutana na Al-Firazdaq akamwambia ma akhbaru an-nas, nini habari za watu wa Iraq? Al-Firazdaq akamjibu Al-Hussein radhiyallahu anhu na kumwambia الناس معك قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية قلوب الناس معك nyoyo za watu wa Iraq ziko pamoja na wewe lakini wasuyufuhum ma bani umayya panga zao ziko pamoja na bani umayya watawala wa bani umayya. Hii ni ishara kwamba usiende, lakini Al-Hussein radhiyallahu anhu akaendelea mwendo wake pamoja na watu takriban zaidi ya sabini pamoja na familia yake. Al-Hussein radhiyallahu anhu alipofika Karbala akauliza masmu hadhihi al-ardh, ardhi hii inaitwaje, jina lake ni nini? Akaambiwa Karbala, faqal karbun wa bala, karbun wa bala. Al-Hussein radhiyallahu anhu akaendelea kwenda. Alipofika pale, jeshi la Ubaidullah ibn Ziyad likamkabili Al-Hussein radhiyallahu anhu, ambapo kiongozi wao alikuwa ni Al-Hurr ibn Yazid. Al-Hussein radhiyallahu anhu akawaonesha zile barua alizoletewa na watu wa Iraq na vitabu vyao na bai'a zao. Al-Hurr ibn Yazid anamjibu Al-Hussein, lathna min haulai alladhina katabu laka fi shay, sio sisi tuliokuandikia barua hizi, sisi hatukuandikia barua yote wala hatukutaka. Lathna min haulai alladhina katabu laka fi shay. Halafu huyu Al-Hurr ibn Yazid akamwambia, lakini pia Amir wal Kufa ibn Ziyad ametaka wewe tukumalize. Wa idha qatalta lataqtulan latuqtalanna, ukijaribu kupigana utauawa. Al-Hussein radhiyallahu anhu anamwambia tukhawifuni bil maut, wewe unanitisha kifo. Al-Hussein radhiyallahu anhu akaendelea na aliyokuwa nao, wakafika pale katika Iraq. Walipofika Iraq, Al-Hussein radhiyallahu anhu akawa anazidisha taa na kusali na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na istighfar. Lakini jeshi lile lilikuwa ni kubwa, takriban watu 1000 na wao hawafiki hata 100, wakauawa wote na jeshi hili la Ubaidullah ibn Ziyad, wakauawa, akabakishwa yeye peke yake Al-Hussein radhiyallahu anhu. Alipobakishwa yeye peke yake, wakaanza kumzunguka na kumpiga katika bega lake la kushoto, wakampiga upanga katika bega lake la kushoto, halafu wakamchoma mkuki akaanguka. Baada ya kuanguka, wakawa wanashauriana nani ammalize. Jeshi lile Ubaidullah ibn Ziyad wakawa wanaogopa nani ammalize Al-Hussein hapa, kila mmoja anaogopa kummaliza mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhulman wa udwana. Akajitokeza mmoja, wanasema maulama aidha ni Sinan ibn Malik au ni Shamb ibn Dhiljawshan, akajitokeza na kujitoa muhanga akamkata kichwa chake. Mauaji ya kinyama aliyofanyiwa Al-Hussein mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamkata kichwa halafu akakipeleka kwa Amirul Kufa Ubaidullah ibn Ziyad na kukitangaza kichwa kile cha Al-Hussein mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ndio mababu wa hawa Rafidha Mashia. Mababu wa Rafidha Mashia ndio waliomuua Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma bila kujali maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Bila kujali ahadi hii na makamio haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuua mjukuu wa mtume sallam dhulman wa udwana, watu wa Iraq, madina shikaki wa nifak wa mafasidi la akhlaq. Hawa ndiyo mababu wa hawa mashia rafidha. Kwa ndugu zangu wa Islam, watu wasidanganywe kwamba wanafanya maandamano eti kulani mauaji hayo ya kinyama. La, wao ndio waliomuua Al-Hussein radhiyallahu anhu, na watapata malipo yao kule katika Jahannam. Watapata Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kama walivyomuua dhulman wa udwanan mjukuu wa mtume, na Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuwalipa ma yastahiqun. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.